even op wacht. Oh, kijk, nou dan ga je me nu interviewen. Ja, dat is zorg. Ik sta te wachten op een nieuwe vreesbeweging. Ik zag net op de app dat ze achter het podium stonden. Ik denk, ja. Oh. En ondertussen kwam ik allemaal oude bekenden tegen en je zo. Je moet nooit wachten op de nieuwe vreesbeweging. Nee, je moet voorop lopen bij de nieuwe. Ja, in dit geval vertrouw ik ze wel toe dat het. Maar het is wel een enorme druk. Wow, man. Er is toch een. Ik weet niet hoe ik het moet verklaren, man. Er is een dynamiek gaande van we gaan het zelf doen. Ja, er zijn toch steeds meer mensen die ontdekken. En dat had je bij de vrouwenmars ook, denk ik. Ja, er was ook een. En je ziet dat wij ook in één keer. Heel veel bewegingen zijn nu echt omhoog aan het komen. Ja, ook wij zijn. Wij zijn af en toe serieus genomen in de pers en zo. Ja. Na 3 jaar. Nou ja, spannend. Maandag gaan we weer bij. Maandag gaan we weer doen, ja. Ik moet nog beginnen aan mijn praatje, man. Oh ja. Maar het is wel echt super spannend, hè? Want iedere keer als jij je pen neerlegt met je verhaal, dan is de hele wereld alweer anders. Weet je wel, ja. Ja, ik vind het lastig. Soms wacht ik een dag. Ja. En ja. Nou ja, goed. Ik denk dat ik wel. Ik vind het lastig. Ik vind het echt heel lastig. Ja, maar zeker als er dan opeens zo bam iets heel raars gebeurt, weet je wel. Want dat gebeurt ook. Nou, Trump is wel. Hij is raarder dan we hadden verwacht. Maar dat het raar zou worden, hadden we wel verwacht. Ja. Maar het is nog gekker. Maar hij gaat wel echt heel hard. Hij gaat heel hard. En kijk, eigenlijk heeft hij gezegd. Ik wil het in 100 dagen geregeld hebben. Ja. Nou, dat is 20 april of zo. Laten we zeggen 1 mei. Ja. Poetin hoeft alleen maar te wachten. Tot die data verstreken is, kan hij zeggen, je hebt niks te vertellen, man. Oh, over dat akkoord. Ja. Dat sowieso was een neus, toch? Ligt eraan wat er wordt afgesproken. Geen elektriciteitscentrale te bombarderen. Ja. Oh, dat? Nee, maar goed, dat hebben ze nog niet geëffectueerd. Dat moet nog worden gedaan. Maar mocht dat gebeuren, dan kan je dat uitbouwen natuurlijk. Zo is het wel. En het eigenlijk moet dat ook. Ja, we zullen het zien. Ik hoop vooral dat mensen die daar mogelijk aan tafel zitten of mensen spreken die daar aan tafel zitten, dat die zich bewust zijn dat er zoveel mensen ook in hun sprookjes geloven, zeg maar. Ja, het is echt wat dat betreft enorm spannend. Maar hoe langer het doorgaat, hoe meer verwoesting en dood. Ja, en helaas hoeven we van de Nederlandse staat weinig positiefs te verwachten. Nee, tegendeel. Het is één grote stroompot en alles loopt allemaal dicht en niemand doet nog wat. Ja, ze kennen hier Radio Paterpoel. De staat er nog. Daar zei jij nog. Nou, ik ga even proberen om weer... Gaat die mevrouw vangen? Oh ja. Ja, doe dat. Echt een oude fan. Nou, die kom ik elke dag tegen. Nee. Dus Paterpoel is legendarisch. Ja. Maar tot morgen zou ik zeggen dan. Ja, maandag, ja. Maandag, ja. Tot maandag. Tussen, ja. Ik ga er op mijn brommer doorheen, denk ik. Ja. Oké, dankjewel. Nou, dat is grappig. Dat was Guido van Leemput. Die schrijft heel vaak zijn visie op de stand van de oorlog. En dat is dan voor hem heel erg begonnen met Oekraïne-toestanden. Dat doet hij nog steeds. En hij weet toch heel intelligente dingen te zeggen die een keer wat anders zijn dan meer wapens. Wat eigenlijk het enige andere is wat je hoort. Hè.